Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Sidste handelsdag i uge 23, og hvis du sidder derude i den danske sommer og er i tvivl om, hvordan du skal sætte dine handler i aktiemarkedet, ja, så er det dagen, hvor du kan ringe ind på 20 24/7 24/7 og få svar på dine spørgsmål her i Millionærklubben, hvor jeg har samlet Lars Persson og Lars Svendsen. Godmorgen, de her. Har I styr på jeres ting og sager? Nej, det er, nej, det, er det der nye teknik her med de her data og sådan noget. Lars så, Persson, lad os tage hul på markedet. Ja, det er så surt, som det næsten kan være. Det er nede med 0,9 på det danske C20-indeks og 1% i Sverige og 0,6 i... eller 1,1% i DAX'en og 0,6% i Sverige. Så det er en meget sur morgen, vi åbner op til. Det, der har grebet markedet lidt, det er jo G20-topmødet, som begynder i dag i Quebec og forløber igennem weekenden. G7-mødet, som nogen har døbt G6-mødet plus 1, i og med, at Donald Trump nok kommer til at stå lidt alene. I hvert fald så har Frankrigs Macron og Trudeau fra Canada allerede været ude at sige, at de her 12 satser, som Trump han vil indføre på 12 og aluminium, det er et ulovligt økonomisk overgreb på deres lande. Så der er lagt i ovnen til noget halløj, så måske næste uge, og det er måske det investorerne og markedet, de lægger lidt op til, kan vi måske få den her handelskrig-retorik ind i markedet igen. Og så er det jo altså også næste uge, at Donald Trump han skal mødes med Nordkoreas er det, Kim Jong-un. Jamen, velbekomme. Take it away. Yes. I går var jo så, til forskel fra i dag, en festdag, i og med, at vi fik IT-selskabet Netcompany på børsen. Mm. Hvordan gik det ned, Lars Persson? Jamen, det må jo sige, det var noget af en festdag, og aktien endte i 101,5, eller 201,5, sådan var det. Og folk var jo rigtig glade. Det var en voldsom pæn stigning, de havde der. Så der var der nogle aktionærer, der var glade, og man måtte håbe, at ikke alle trykkede på knappen, inden at dagen var omme, men gjorde det måske til slut, fordi at, som dagen skred frem, steg aktiekursen jo mere og mere, så 201 sluttede den i. Den var udbudt til, var det 155? Ja, det var det. Så der er nogen, der har været rigtig glade. Det er også meget godt at hente sådan lige omkring 2 milliarder fuldfede danske kroner i markedsværdi på en dag. Men så dem, der... Men som vi sad og talte med morgenbordet, Lars Svendsen jo hurtigt gjorde opmærksom på, at dem, der havde solgt deres aktier, de må jo så være kede af det, fordi de mangler jo så et par kroner i husholdningskassen. Det er jo klart, dem, der solgte for 3 milliarder, og aktien stiger med 30%, de har jo så gået glip af 900 millioner på en dag, hvis man tror på, at markedet har ret. Og det er jo sådan, sådan almindelige idioter tænker. Så hvad hedder det, hvis du bare sidder derhjemme og har brug for lidt af misundet over, så kan du overveje, om du skal være misundelig på dem, der tjente de der 900 millioner, og du skal sidde her ondt af dem, som tabte 900 millioner. Og det er jo det gode ved børsen, at der er jo to sider af det spil. Der er en... Det er den ene taber, den anden vinder. Det er det, vi kalder for et nulsumsspil. Så det var faktisk lidt vildt, det der skete i går. Og, ja, er det ikke? Altså, det er jo lidt tørre svinge, end vi normalt er vant til at se. Jo, og det, som jo nok kommer til at ske, det er så nu en fortolkning, det er jo, at nu bliver den her aktie bukseret op i et eller andet pænt højt niveau. Og så er den jo straks genstand for, så kan shorterne jo begynde at tage fat den anden vej. Så når alle tosserne tror, at nu er det vejen til himlen, det her, så løber de lige ind i et sneskred, som bliver udløst på et eller andet. Så det er jo, og når sådan, der sidder nogen derhjemme og sidder, og så siger de, og det var fantastisk, og hvad er det, der sker? Så vil lige sige, at der blev solgt aktier for 3 milliarder. De 10% gik til private, 300 millioner. De 2,7 milliarder ligger altså hos større investorer og hedgefonde og alt muligt hejs. Og det er jo ikke ATP, som tager det meste af det, vi har ikke hørt frem endnu. Det betyder jo, at det er jo dem, der genererer det marked, der er. Det er ikke fru Hansen og Petersen og de der, som vi alle sammen tror, at de er en eller anden medlem af DAF, som kører rundt på det der. De sidder hen i et hjørne, og så tror de, at det er dem, og børsen og de andre viser skriver som om, at det var en folkefest og sådan noget. Det er det jo sådan set ikke. De har i gennemsnit fået for 60.000 kroner aktier. Og så hvis de har tjent 30%, og det holder nogle dage frem, og de når at komme ud, så er de tjent 18.000. Det er jo tillykke med det. Og det er godt men, for dem. Men pointen er, at det der marked og hele cirkuset, det er jo blandt de store. Det er der, det kører. Og der blev omsat 20% af alle de aktier, der blev udbudt, blev omsat i går. Det er for så vidt. Det kunne være endnu højere, men og det er jo så også på grund af prisen, måske, at den steg så meget, at der bliver sådan en vis, hvis det havde været, jeg vil sige, normal børsnotering, så har det faktisk været højere omsætning, end der blev. Fordi den rykker så meget, så alle bliver lidt usikre på, hvad du skal gøre. Mm-hmm. Altså, skal du sige tak for penge, take the money and run, eller skal du blive hængende ombord? Hvad har du gjort, Lars Finsen? Jeg havde take the money and run. Jeg var røget ud på 190, og ikke på 201. Mm. Det var jeg jo sagt, at det er storartet. Det her, det er en windfall profit. Det er noget, der falder ned i turbanen som appelsin. Det er nærmest på tværs af alt sund fornuft. Og anstrengt, det må det jo også være, siden de er parat til, ledelsen der sidder, de er jo parat til, og de vil max. Kræve 165, ikke? Mm. Og når så bananerne tager vand på børsen, så kører vi det op, så jeg havde sagt tak. Og så problemet er jo det, at virksomheden er jo lige så sund og god, om den koster 200, eller den koster 135, men hvad hedder det, der bliver der sikkert mange gode chancer for at købe den igen, til mere fair value. Jamen, ja, jeg kan det er jo købe, det er en aktie, vi kan måske på et tidspunkt. Jeg kan jo sidde og reklamere lidt. Jeg købte så ikke flere i går, for jeg synes, jeg havde rigeligt, men jeg overvejede der på NNIT, som er min IT-aktie selv, og jeg har den også herinde. Men den har en børsværdi på 4 milliarder, og den anden har nu en på 11 markedsværdi, og NNIT er en halv gang større. De tjener så, de her tjener flere penge, ja, men indtil dato, men hvad hedder det, de har jo trods alt en ret god kunde, noget det her Novo Nordisk. Har du hørt om den butik? Ja, det slår mig, de vi har talt om det et par gange. 40% af deres omsætning. Ja, det har de tænkt sig at gøre de næste 5 år. Så hvad hedder det, måske... Hos NNIT. Ja, ja. Mm. Men jeg bare, det er jo et eksempel på, hvordan ting, jeg vil sige, de overopheder, ikke? Men det var en god stabelafløbning. Det er ligesom, når man bygger et skib, så skal du ud i havnen, ikke? Og det var et festfyrværkeri i Netcom, han har sagt. Netcom det skal vi i går. Det skal vi da, og et nyt legetøj for investorerne. Og på tirsdag, der får vi Netcompanys administrerende direktør, André Rogaszewski, med her i studiet, sammen med dig, Lars Svendsen. Det skal nok blive en interessant snak, så kan vi høre, hvordan vejen skal forløbe videre fremadrettet. Det er fredag, det betyder, at vores telefoner er åbne. Du kan ringe ind, og så kan du stille et spørgsmål til Lars Svendsen og Lars Persson, som jeg har med mig i studiet denne morgen. Og telefonnummeret herind til, det er 20 24 7 24 7. Det er altså dagen, hvor du kan ringe ind til os på 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24/7. Her i Millionærklubben, der har vi fire porteføljer. 250.000 kroner startede ud med den 1. januar. Philip Gunst, vores junior porteføljeforvalg, er startet med 100.000. Det forlyder, Lars Persson, at du har foretaget lidt justeringer i din portefølje. Ja, som jeg jo sagde til dig, inden vi lukkede radioen i går, så vil jeg jo nok gå hjem og sælge min BioGaia, og så gjort. Jeg synes, det sætter stor pris på. Ja, den hang lidt med næbet, og den havde været noget højere op, og en gang imellem, så skal man jo stoppe blødningerne, eller i hvert fald tage gevinsterne, og det var sådan egentlig det, jeg synes, jeg ser nu. Den er faldet tilbage, og... ser lidt svag ud i koderne, så derfor tænker jeg, jamen, tag gevinsten, jeg tror det var 17%, jeg havde scoret på den, så kan jeg jo altid, og der er endda 7% imod mig med den svenske krone, eller deromkring, så jeg tænkte, jamen, og markedet det går ind i sommerfasen, og der er sådan lidt ulm, det er lidt, der er lidt uro på bagsmækken hele tiden, så hellere lidt kontanter i tegnbogen, end nogle aktier måske, der kan fare op og rundt i den forkerte retning. Så det gjorde jeg. Så sådan er det. Og her til morgen, altså hvis vi lige skal tage runden med morgen, så er der jo store overskrifter ude om, at Novo skal spare, og de vil fyre en del mennesker, og det får aktien til at falde. Jeg har nu aldrig hørt, at spareplaner har været dårligt, men det er så noget med, at de langsigtede mål også skulle justeres. Men er det, hvis vi går det lidt... Jo, altså de langsigtede, eller det der med, at man skulle ud og spare, eller måske skære nogle medarbejdere, det har man da talt om lang tid. Ja. Selvfølgelig er det lidt ærgerligt, hvis det skulle gå ud over de langsigtede vækstplaner, men nu må man jo se, inden man... Men investorerne reagerer hurtigt på avisoverskrifterne, og måske nogle gange er der jo ikke røg, uden der er en brand, men man skal i hvert fald lige huske, at vi er også kommet ind i agurketiderne. Så, jeg har talt en del om, at der kører nogle nyhedsekoer derude, og der bliver flået nogle ting frem. Det er et eksempel på eko, og så er Dagbladet Børsen, eller hvis der er markedsførende, de er meget, meget gode til at virke seriøse, så tror folk, at det er en nyhed, og det er jo noget, man har talt om i de sidste 2-3 måneder, fordi Novo har jo et, kan du sige, et udfladningsår, hvor hvor det hele står lidt stille på omsætning regnet i kroner, men altså, der er stadigvæk større mængder end 5% op eller sådan noget. Ikke? Ja. Men de må lave mere for de samme penge, og det kan de jo også sagtens gøre, for de tjener jo 40 øre på en krone, ja. Så der er jo plads til at give lidt tilbage til kunderne, men at yde noget mere for pengene, kunne man sige. Men altså, det er et eksempel på, så vidt jeg ved, eller kan vurdere det, at man hiver noget op fra skraldespanden, og så pusser man lidt, og får det til at virke som om, og det er fantastisk, og så ryger aviserne så kører det den, ikke? Og så videre. Hvem der opfandt avisanden, ikke? Det er jo så en anden historie. Det er jo, bare kom med den, Svendsen. Jamen, det var jo Benjamin Franklin. Mm. Han var jo bogtrykker, og havde sådan en lille avis hjemme i, var det ikke Philadelphia, han var i? Og hvad hedder det, så når der ligesom ikke rigtig sket noget, det var sådan en lille avis, der var på 3-4 sider, så opfandt han et eller andet, og siger, så er der et eller andet, kunne det tænkes, at hvad hedder det, borgmesteren i en eller anden mindre by ville træde tilbage næste uge, ikke? Og så dagen efter, så kom han, nej, det ville han ikke, og så kom der i den næste dag, så kunne man sådan holde den kørende, og det er sådan lidt det her. Det er ikke så meget avis an det her, som det er at genbrug af noget, som er i ovnen, som på en eller anden måde er der en mulighed for det, og så kan man sige det, og så, ja, det er jo sådan, men der er ikke nogen, der bliver klogere, der ingen bliver dummere, det vi ved det forvejen. Nej, men markedet tager i hvert fald det som en negativ ting, og Novo Nordisk falder lidt her til morgen. Mm. Emil Ruberg har skrevet ind på vores mail, som også er åben for spørgsmål. Det er miu@radio247.dk. Og Emil har sådan lidt generelt spørgsmål til rebalanceringen af ens portefølje. Og Emil skriver, jeg er ny på aktiemarkedet og stille og roligt i gang med at opbygge min portefølje. Jeg har været heldig at være med på Ambus vækstbølge og sidder nu med et afkast på ca. 71% på denne aktie. Den vægter derfor ca. 35% af min samlede portefølje, så jeg vil høre, hvornår I mener, at man bør rebalancere sin portefølje. Jeg har i alt 5 forskellige aktier på nuværende tidspunkt. Burde jeg sælge lidt ud af Ambu og købe op i nogle af de aktier, som har klaret det mindre godt for at have en bedre risikostyring? Ja, generelt rebalancering af porteføljen, hr. Svendsen. Jeg vil jo sige, at i det her land, hvor vi betaler så meget skat, som vi gør, og det er ikke et politisk foredrag nu, men hvis du er almindelig menneske, skal du jo sandsynligvis se med 43%, 28 eller 43% af det, du har tjent. Så derfor så skal rebalancering, skal man, hvis det er penge, du har hjemme i skuffen, rigtige menneskepenge, du ejer og kan sælge og købe en rejse til Mallorca for, så skal du overveje skat først og fremmest, fordi hvis du rebalancerer, udløser du en skat, du har tjent mange penge på det der, hvis nu sagde du 100.000, at du havde tjent nu, det er det for min ikke, men altså nu tager vi et stort tal, så alle kan forstå, jamen så skal du jo af med, hvad hedder det, 28% af de første, en par 50.000, og så skal du af med 43 resten, ikke? Og det vil jo så sige, når du så skal ud og reinvestere, jamen, så skal du jo ligesom putte de penge hen i et hjørne og sige, jeg kan godt lege med dem indtil næste års restskat, men i princippet skal du jo af med et eller andet, der bliver til måske 36.000, og så har du jo kun 63.000. Du har det, du købte for, det går jo i anskaffelsesummen, men så har du kun 63.000, du har ikke 100.000, som du har tjent og kan reinvestere. Det gør jo, at din rebalanceringsspørgsmål, den bliver jo påvirket af, at så vil du jo egentlig sige, at hvis du har købt dem til 20.000, så er du altså 20.000 plus efter skat 63-83. Men hvis du beholdt din ambuaktie, så havde du 100.000, så lå videre og kunne tykke videre og give et afkast. Og derfor er man nødsaget til at starte med at tænke til skat, og det er godt at have en reserve af akkumulerede avancer, som man kan bruge, hvis man får tab, fordi hvis du får tab og tjener penge i år, næste år taber du, så kommer skattevæsenet ikke og siger, at vi plukkede dig sidste år, nu vil vi gerne betale det tilbage, fordi nu har du et underskud på 100.000, du har et overskud sidste år på 100. Så er det jo godt at have dem liggende, så du har noget at spise af, altså en kan du sige, en akkumuleret, udskudt skattemæssigt overskud, som du kan tage af, hvis der, du får modgang. Det er ligesom det er jo et skattespørgsmål, men man er nødt til at tage hensyn til det. Hvis det var din pension, du har penge i, så kan du fri. Det er lige meget, de tager de der 15,3% af det hele. Så derfor så kan du handle frem og tilbage i dag og i morgen om 10 minutter. Det er lige meget. Der er du fri, og så vil du sige, hvornår skal du rebalancere dig ned? Ja, det vil jeg jo sige, det er et spørgsmål om, hvor stor kurs, vægt du vil have i et papir, altså hvor mange penge tør du have stående i en aktie som Ambu, tør du have, du siger, du har 35% nu i Ambu, ikke? Den vægter 35%, ja. Ja, og der vil jeg jo sige, at max, man bør gå op på, det er jo, 12% ud fra det, der regel om, man skal have 8 aktier, ikke? Mm-hmm. Så vil sige, 12%, det er maksimum, og så kan det jo godt gå bedre, så kan du måske nå op på 15, og Det kan du leve med, men 20, så skal du ned til 15 igen. Og så tager du toppen af det der, altså så sætter du noget på 20%, så tager du de 5% af, siger vi, ja, 15 kan jeg leve med, så har vi allerede lige overstrukket en lille smule. Men bevare den der avance fremad, for det er jo fordi, de stiger, at det er jo et positivt problem, kan man sige. Så hvad hedder det, så siger vi, så går vi ned på 15 igen, og så må man sælge det, og så må man købe sig en ny blok i noget andet. Og har du en anden? Jeg vil jo bare lade profitten. Altså, jeg er enig med dig langt hen ad vejen i det der med, at man skal passe på, specielt med skatten og de frie midler i hvert fald. Men jeg vil bare lade profitten, og at den så blev så stor. Altså, det er jo på den måde, at man kan slå markedet jo. Det er jo at ved at have den her aktie, der buller derudad, og der er stor. Og så er det, at man skal sætte sig et stop loss ved et eller andet niveau, hvor man så tager noget af overgrøden. Jeg vil har du nogen grænse for, hvor stor overgrøden er? Nej, bare det, jo større, desto bedre. Nej, jeg tænker bare, så jeg vil egentlig bare give den gas. Okay. Du bliver ombord, når du har fundet guldet, så hænger du... Jamen, det er altså... Du lægger til? Nej, jeg lægger ikke til. Nej. Det lader jeg tage forbord. Men jeg bliver bare hængende ind til, at det begynder at falme og begynder at gå nedad, fordi så står du jo nede med den situation, at du skal ud og finde en aktie, som der siger, jamen tænk, hvis den nu går nedad, så får du et dårligt afkast, og hvis du vælger nogle af de der aktier, der ikke har performet i din portefølje, jamen hvorfor i alverden skulle du dog vælge dem? Altså hvis de ikke performer, altså der er ikke nogen, der går ned og køber ham nede i serie 5, når man har et Superliga-hold, vel? Men man har det de folk, der er inde på banen og leverer den bedste præstation, og det mener også, han skal bare blive ved i armbud, så skal han flytte sit stop loss stille og roligt deropad. Og så skal han sige, jamen første gang den bryder ned gennem det her, så tager jeg noget af det, og næste gang... Hvor meget skal han så tage? Men det skal man jo så finde ud af, men lad os bare sige, vi kan da sagtens ryge ned på 25% eller et eller andet, men ja, altså, så længe trenden er opad, så skal man bare have sejlene oppe, fordi så er det den sejler derude, og der skolder den. Det er jo, der er vi lige et citat der, Churchill, han er jo altid sjov at citere, hans far, det var jo ikke ham, der jern af Marlboro, eller hvad det hed derude, at det var ikke sådan noget, men han sagde til ham de kloge ord, han var jo ikke ligefrem nogen forretningsmand, men så siger han til ham, min søn, når du engang i livet har fundet frem til noget af det rigtige, hvad det end er, så hold fast. Måske også, fordi han vidste, at han tog fejl så mange gange. Inden jeg har fået en guldår, så kan det bare... Det kunne man sige om mange ting i livet. Lars Svendsen, her i Millionærklub med jeres portefølje, der følger jo den her rebalancering rimelig stram, hvis jeg kigger på jeres portefølje. Hvor tit rebalancerer du din egen aktieskuffe derhjemme? Jo, det gør jeg en gang imellem, når jeg får et gys, forstået på den måde, at hvis jeg har noget, som for alvor... Jeg tænker jo langt, ikke? Jeg siger, jeg vil gerne have en aktie i mange år, jeg gifter mig lidt med dem, ikke? Og det kræver tid. Men så er der noget, som kører godt afsted, så til at begynde med, så sidder jeg jo og glad for det. Så når de kommer godt deroppe af, så begynder jeg jo at sidde og sige, hvad hedder det, jeg laver et eksempel, som er, og jeg siger den skimbarlige sandhed nu, og det er ikke fordi, det er jo ikke noget Oxford måde, men det er bare et eksempel på, hvordan man, jeg i hvert fald tænker, det er, jeg har jo den her Bavarian, som Aske Omerne, jeg reddede, ikke? Nede på under kurs 100 eller dernede, ikke? Og sådan kørt opad, ikke? Så sidder vi der og siger, det var fint, og så kommer der jo nyheder, og så går vi op i 200 og siger, det var jo flot, meget godt og så videre, men det er jo fint, og der er jo stort potentiale, dit og dat. Så rykkede den opad, så kom den op i 350. Så tager jeg og kigger på en dag, så siger jeg, var det ikke temmelig mange penge, der står i det der i forhold til det andet? Det var jo blevet, seks gange så meget værd, ved jeg. Så vil jeg sige, altså hvis du tænker på, hvor mange det er, ikke? Altså hvis du begynder at have et pænt sommerhus, ikke sandt? Så sidder jeg og siger, hvis nu i morgen, at der sker, og det kom så senere, men det vidste jeg jo ikke, et eller andet hul om hej, som punkterer, så kan du godt være lige, at punkt 1, tage din oprindelige investering hjem, ikke? Men den fyldte jo så ikke så meget, hvis det var blevet, jeg ved ikke, det var blevet femdoblet, eller hvad den var, så begynder man at sige, okay, så tager vi det først. Det er let at beslutte at træffe. Men så har vi det der let jo winners run-problem. Og så sagde jeg, ved du hvad, 350, det må være, hvad hedder det, nu tager vi det ned på et niveau, hvor jeg ligesom maksimalt vil ligge, hvis fremad. Og så kan vi tage tabet derfra, og vi tager gevinsten derfra. Og så når den så rykket op en gang til, det gjorde den jo rent faktisk, op i 430, så heldigvis... solgte jeg så en gang til, og det var ikke, fordi det var så stort et ryg fra de 350, men jeg sagde, nu, det her. Og så tog jeg overgrøder, over overgrøderne af. Og det, men det er jo ligesom, det er jo en god ting, det er jo ligesom, fordi det vokser, ikke? Men problemet er, du kan sige, du skal sætte dig ned og sige, hvor mange menneskepenge har du råd til at have stående i sådan en aktie, og kan den svinge 10% på en dag, og virkelig en gang faldt den jo herfra, den faldt jo fra 420 ned i 280, den går altså synes, at den falde, ja, det var 55% på en dag, ikke? Det forestillede jeg mig heller ikke der, men at det var jo sådan, det var ikke forlis, men altså, det var jo en katastrofe, børsmæssigt set, og det er jo der, hvor du, eller, det er en måde at gøre det på, og så må man hver side ærger sig over, at du giver ned, for hvis du giver ned til et niveau, du sidder og siger, nu har jeg stadigvæk noget af det der niveau, jeg sidder og siger, det er maksimum, jeg vil have i den her aktie, men, og jeg kan tage risikoen på den fremad, men, og jeg tror, det bliver meget mere værd, men heller ikke mere, vel? Altså, sådan synes jeg, man kan tænke. Men du må vel også have et A, B og C-hold i din aktieskuffe, for den er jo meget, meget stor. Jo, men det er jo så må man finde noget andet at putte sine penge ind i, og så videre. Det er jo så jo det er jo en af glæden i livet, det er jo og hvis man tjener nogle penge, så kan man jo købe noget andet og mere og begynde forfra, men mere bare det der med, hvornår skal du sige pas lige på det her, fordi en ting er at kurver peger opad, og det er uendelig godt og så videre. Men den kan altså også tippe, og hvis Ambu støder ind i et eller andet vanvittigt problem, som ingen forestiller sig i dag, og de bliver svinet til, og ingen vil bruge deres ting, og alt det der, så jeg ved ikke, hvad der kan ske hos dem, men så er du jo, så kan han jo også godt lige pludselig trætte. Men det ligger jo ikke i kortene, når vi taler Ambu. Det ligger ikke i kortene, når vi taler Ambu. Men du, som du siger, du peger den, ja. Men man kan se, det går stærkt, ikke? Fordi du så jo, som du selv sagde, Jetting i går, hvor der er kommet en meddelelse fra FDA om, at de har sådan en hjertepumpe til, som de også sælger, og den skulle de tilbagekalde, fordi den ikke rigtig... De amerikanske sundhedsmyndigheder. Og aktien faldt jo, startede med at falde 5%, og rettede sig så i løbet af dagen med kun at falde 3%, fordi jeg sad og forsøgte at læse Jetingens regnskab, hvor meget udgjorde den her hjertepumpe, og det kom jo ikke frem, så altså man kan sige, det var måske også en overreaktion, at skulle falde så meget, fordi et produkt, altså når man både sælger operationsbrugere og alle mulige systemer derind, så at en lille ting i dit system ikke er OK, jamen det oplever vi jo mange gange, ikke? Vi har tit stået nede ved vores klippekortmaskine, og så kunne man ikke klippe i den ene maskine, men man kunne i den anden. Så sådan det er mange måder siden, der er afskaffet, Persson. Du får aldrig offentlig transport. Du afslutter selv. Det er også fattigrøv. Vi er hurtigere på cykel. Nå, det var Emil, der havde spurgt til rebalancering af en til portefølje. Nu fik vi en generel snak omkring det. Jamen, det er specifikke. Jamen, det er det da. Min specifikke spørgsmål var, om han skulle sælge lidt ud af Ambu. Du mener, han skulle, Lars Svendsen, og Persson, du ville lade den det der spørgsmål, om det er pensionspenge, så skal han gøre det, hvis det er almindeligt. Jeg vil gå ned til 15%. Og hvis det er, hvad kan du kalde det for, hjemme i skuffen penge, så vil jeg nok... Det ved jeg ikke. Der er lidt til Emil at tygge på. Det er fredag, og vi svarer på spørgsmål her i Millionærklubben. Der er desværre lidt bøvl med vores telefoner, så kan I ikke komme igennem til os den vej. Heldigvis er vores mail åben, mio@radio247.dk. Og Dan Christensen, han vil gerne høre til SAS. Som Svendsen har været lidt lune på. Den er faldet meget igen og ser lidt interessant ud. Hvad mener du om SAS i dag? Er de ikke ude med trafiktal egentlig her til morgen, Persson? Jeg har ikke set nogen endnu, men må ikke også, de kommer først ved 11-tiden eller sådan noget? Okay. En status på SAS, dags dato, Svendsen. Hvordan vil du forholde sig til det? Jeg tror, et af problemerne måske nok for dem i øjeblikket, det er jo det med oliepriserne, fordi forleden dag, en eller to dage siden, kom Delta Airlines, det var en af de store amerikanere, ud og sige, at de ville både satte de indtjeningsforventningen ned med, var det 20% for indeværende år, og så sagde de, at billetpriserne ville blive hævet. Fordi altså, man kan sige, at brændstofudgifterne begynder at bide dem alvorligt. Og det er jo noget, som alt efter, hvordan du så har afdækket den, og SAS ligger med halvdelen knap et år frem, tror jeg, de har købt til gammel pris, kunne man sige. Ikke? Så de ligesom bagefter kurven, det er jo sådan en fordel, når den går opad og omvendt, når du passerer det der niveau nedad. Ikke? Men jeg tror, det er derfor, at flyaktier ligger, som SAS ligger, dårligt lige på sekundet. Men jeg mener, den er... kommer til at klare sig meget for det. Og det er jo en lille aktie. Det er jo, de har jo ikke andet end en børspapir. Er det 6 milliarder, 5,5 milliarder kroner eller sådan noget, ikke? Det er jo virkeligheden ikke ret meget, de har. Der er knap 400 millioner aktier til kurs 13. Det er 5,2 milliarder danske, ikke? Så det er jo ikke en måde... Nej, det er ikke en stor aktie. Nej, overhovedet ikke. Mm. Hvad mener du? Du sidder og kigger på, at de går i luften hele tiden. Ja, det er det, og de flyver der stadig. Hvad hedder det nu? Nej, men den ligger jo og tester støtteniveauet hernede omkring de der 13,5. Og nu kan jeg se, at den falder lidt tilbage også i dag. Jamen, det er jo lidt ærgerligt, at netop ligesom de skulle have en god periode, at olieprisen så er jobbet så meget op. Og det er nok det, som du selv siger, presser dem. På den positive side, så er det jo, der så sker det, at der er nogle af de andre luftfartsselskaber, der bliver nødt til at hæve prisen, og det kan de jo så også hæve prisen. Så på sigt kan det måske være meget godt, hvis man får skubbet priserne generelt opad. Nu kan man se både Finnair og EasyJet, der er kommet med rejsetal, og Norwegian, de har alle sammen haft passagerfremgang, så vi flyver mere, vi har aldrig fløjet mere, vi er midt i den her højkonjunktur, som vi står og har spejdet efter, jeg ved ikke hvor længe. Så altså... Jamen, hvis man ikke tjener penge nu, så bliver det ikke sjovt, når der bliver lavkonjunktur. Så vi skal til at have dem i luften igen, altså aktiemæssigt i hvert fald. Og, men vil du bide til jeg har den jo. Jeg købte den jo med ind der i april måned, hvor der var en opadgående trend, og jeg tænkte, så nu, og nu er den så faldet tilbage. Jeg bliver lidt i den, selvom den lige ligger der, hvor det gør allermest ondt, og hvor jeg sådan plejer at trække i håndbremsen, nemlig ved et minusafkast på 10% i min portefølje, ikke? Så jeg står meget og overvejer, men problemet er, at jeg skal jo finde sig en anden aktie, fordi kontanterne hoper sig op i min bunde. Jamen, der skulle også være en del at vælge med efterhånden. Nej, det er jo netop det, der ikke er, fordi at markedet bevæger sig vandret, og når markedet bevæger sig vandret, så betyder det, at mange aktier bevæger sig vandret. Det er jo faktisk kun en lille håndfuld af de der C25-aktier, der stiger, og de er jo så steget i så langt. Du skal også vælge at plukke et andet sted fra end det danske C25. Ja, men sådan er det generelt. Altså, så har jeg været over i USA og plukket en enkelt, men nu kan du se, nu fik IT-aktierne endelig nogle øretæver. Tillykke med det i går. Svendsen, de fik nogle ordentlige bøllebank. Lidt bøllebank. Ja, okay. Men jeg synes, vi står i sådan en limbo-situation, hvor, og det var også det, vi hørte for eksempel ham over for Minagro, Peter Arn, vi havde med forleden dag. Det er sådan en, hvor markederne bevæger sig vandret, og man ved ikke rigtig, om man skal, hvad man skal gøre. Du skulle kigge på, det er den sidste aktie, jeg har købt. Jeg står ikke her for at lave et reklameshow, og det har jeg skrevet en analyse om for længe siden, for 3-4 år siden. Det er NKT. Det er jo sådan et eksempel på en aktie, der bliver bumpet, og alle råbte hurra, og der var uendelighed af, hvor positivt var den, nu godt 270, og nu koster den 190. Og for opadgående, har du set den? Nej. Der. Altså, det er jo sådan en, hvor jeg vil sige, for nu at vende tilbage, jeg vil læse en klog bog om de der Munger og Benjamin Franklin og hvad det hedder, det var ikke ham, det var ham den anden, Benjamin, men Graham, at hvad hedder det, det er jo den, når Mr. Market kommer forbi, og når Mr. Market kommer forbi, og han er, som han siger, han er manodepressiv, ikke? Når hvad hedder det, han er vild og vil købe det helt fra dig, så skal du sælge til ham, og når han er depressiv og bomber det sønder sammen, så skal du købe af ham. Og det er jo et eksempel på, nu kan jeg købe af Mr. Market på depressivt niveau. Jamen, og så vil jeg gerne være med der. Og så håber jeg, at jeg kan sælge til ham en dag, hvor han er blevet høj igen. Problemet er jo, at han er jo hverken høj eller lav. Han ligger over og flyder ud i swimmingpoolen. Altså, markedet, altså, ja, og så begynder at fiske en enkelt. Du gad ikke at være med dengang. NKT, den bullerede deroppe af. Det var for dyr allerede dengang. Jamen, det var jo der, hvor vi tjente penge i den periode, hvor den gik opad. Så, jeg kan jo ikke leve af andre menneskers gale idéer. Men det er jo det, man... Altså, det er jo svømme med strømmen nogle gange. Det er jo nemmere. Ja, det er jo det. Så skal du jo købe netkompani. Den har jo ikke noget krav. Så meget. Det kan godt være, at du har ret. Der er jo flere derude og siger, at man skal købe NKT. Det er et eksempel, når du siger, at jeg kan ikke finde ud af at finde noget som helst, så siger, jamen så prøver jeg at fortælle dig, hvor jeg kan finde noget henad. Men så køb det her. Den anden en, som jeg faktisk kigger på nu, også det er sådan almindelig oplyst til borgeren, det er en af mine gamle hadekandidater, det er ISS. Ja. Nogle gange kan man jo komme til at interessere sig for dem. Og elske selv det grimme barn, eller hvad? Er det du mener, eller hvad? Men nogle gange klokken 4 om morgenen, så kan man blive nødt til at tage det, der er. Det er sådan, du siger det, Pernille, ja. Men problemet er, når jeg kigger på NKT, der er jo ikke noget teknik, der appellerer til, at den ser spændende ud, og det er nu, jeg skal spise den, og ISS, det kunne måske så være en lille smule mere, men det er jo sådan elefant i en glasbutik, hvor der ikke det løber jo ikke stærkt, altså. Men, ja, men Lars Persson, du plejer jo også at kigge til Sverige. Ja, men det er jo lidt det samme, fordi at også deroppe bevæger ind, altså det overordnede indeks er rimelig kedeligt. Det eneste, der sådan rykker lidt, det er faktisk Nasdaq, der er opadgående. Så skal man tage nogle af de der aktier, der er kravlet meget højt op i himlen. Så har der været lidt gang i Fjernøsten rundt omkring. Det er lidt svært at købe en japansk aktie. Jeg ved, Mogens han kunne lykkes, men han bruger også en anden handelsplatform. Så nej, men så er det jo, man nogle gange også må bare sige, det er jo, når du er inde på spillebordet, at faren er, risikoen er størst, så må man måske sætte sig lidt i skyggen og slappe af, fordi man skal nok få en chance til. Mener du ikke det her, Svend? Det er jo et af de store citater, der kommer altid en sporvogn til. Altså, det er det. Man skal ikke gå i panik over, at man ikke har lige noget nu, men jeg synes bare, at det er lidt... Altså generelt har du jo en kandidatbænk, så du har jo ligesom, i princippet, når du har nogle penge, så har du jo i virkeligheden hele tiden. Ja, 5-7 stykker kan plukke ned og sige, så er det hans tur nu. Mm. Jeg havde også taget Yeting ind, og jeg var jo på vej over på for køb, men så kommer den her meddelelse ind for højre om af en eller anden, og så falder aktien, og så ødelægger det lidt det der positive glansbillede, man egentlig synes, kan huske dengang, man havde glemt spillet, og man byttede i skolen, så faldt glimret af, og så var det alligevel ikke så på pænt det der billede. Og jeg havde klistermærker. Nå, jamen, det havde jeg også, men der var også glansbilleder. Vi havde faktisk egentlig lige skulle spørge dig om noget værre, fordi Mogens forleden, der havde vi jo på besøg, ja. Og han talte jo om AstraZeneca. Ja, det forstår jeg så ikke. Hvad? Det forstod jeg så ikke. Der var jeg uenig. Nu kan jeg ikke huske, hvad den anden... Der strakte du fingrene i ørene. Nå, ja. Nå, bare fordi i virkeligheden, jeg kom til at sige, at jeg troede egentlig, at du ville blive tæt på den, fordi den har brugt 600 og ligesom er nu på vej opad. Er der ikke noget take-off i den? Nej, den har lavet det der take-off. Det er ligesom om, at alle modellerne viser, at det er den der bold, der er skudt op, og så kom den ikke længere. Altså, simpelthen, så. Men hvad var det for en anden en, han nævnte? Der var AstraZeneca, og så var der en anden. Elektra. Ja. Okay. Jamen, den er jo bare drønet derude. Ja, jeg har hørt godt, du nævnte det. Og Volvo. Jamen, den har jeg været glad for lang tid, men den har også ligget og taget en pause, ikke? Og så er der nogen derude, der mener, at lastbilmarkedet nu er ved at være forbi med de her højkonjunkturer. Er der nogle af de store finanshuse derude at sige? Så det er jo også sådan en, hvor man står i et vadested. Tillad mig at kaste lidt nyt kød på bordet her. Det er, ja tak, SimCorp Peter Forhus, han spørger her. Tilbage i november 2005 købte jeg til mit pensionsdepot en post i SimCorp. 660 styk til kurs 60. De har ligget der lige siden, og er i dag mit ældste papir i depotet. Kursen har nu rundet 500 og ligger pt. På 513. Mm. Hvad anbefaler panelet mig at gøre? Depotet kommer til udbetaling om 6 år. SimCorp var vi omkring lidt i går. Ja, jeg vil sige, han har jo så 8,5 doblet sine penge. Mm. Og det har været helt fantastisk. Og det er jo lidt det samme som Ambuen. At det er... der er ikke value for money. Det kan godt være, at den kan stige yderligere, fordi det fortsætter, og succes afler succes, og alt det der. Jeg har meldt pas på den for længe siden. Jeg kan ikke være med på noget, der er så utroligt dyrt. Der er for langt ned, hvis noget går galt. Mm-hmm. Og det er jo faktisk som aktier, de gør det udmærket forretning, og sådan noget, ingen tvivl om det, men det er jo ikke sådan en racer, vel? Altså, det er jo sådan en, den stiger med 12-14% om året i omsætning og sådan noget. Det er sådan, men det er jo så steady she goes. Ja, men det er fordi, altså i perioder, så går den jo i stå. Altså, hvis man tager 15, det var også sådan et fantastisk år. Den kom ned fra sådan noget 150 op til 350. Så 16 blev sådan et lalæ-år, hvor den faldt ned til 300 og ikke rigtig gjorde noget. Så gik der lidt gang i den i 17, lavede en top i maj op til 400. Og nu her, så er der igen kommet lidt gang i den. Så altså, hvis jeg var ham, så ville jeg bare holde sejlene oppe og cruise med, og så sætte et stop-loss, flytte stop-loss op til 430 måske, og så sige, og så... Hvis aktien så kommer op i 500, så 480 eller 470 eller et eller andet. Men det, der er vigtigt, det er, at han så husker at trykke på salgsknappen, når den kommer derop. Fordi at så er det, at man ikke skal huske, at jeg så lige 540, og nej, den kommer nok derop, jeg skal bare is i maven. Nej, som min gamle lærermester sagde, det har vi i drinken, så ud med aktien, når den falder tilbage. Ikke? Så. Det sjove er, at jeg havde den for... Jeg har haft den herinde en gang faktisk på det der svarer til kurs 80 i dag, og det har været ret tidligt i vores forløb der i 2011-12 stykker, og så er den passeret kurs 100, Og den var døds mat og kunne ingenting. Mm. Så siger jeg, nu har jeg tjent 20-25%. Det var så, at har været i 2012. Vel, så solgte jeg den. Nu koster den 5 gange så meget. Ja. Så det er man skal jo krav over spidsmeldet, Svendsen, det ved du. Nå, så kan man sige, er den dyr eller billig? Ja, jeg tror, den er dyr. Hvad tror du? Ja, prøv at, det, der kan vi ikke være enige, det ved du også godt. Nå, fordi jeg er jo fuldstændig ligeglad, hvad PE-tallet er. Så om går den, du aldrig i zoologisk have? For jeg tænker på, derude, så kan du sige, der er ikke noget, der hedder dyr eller billig, men så er der jo ikke nogen dyr i zoologisk have. Okay, det var bare en tanke. Ja. Jo, men, hvis du er i tvivl, så lytter du til Millionærklubben på Radio 24/7. Jeg har Lars Persson og Lars Svendsen med mig i studiet. Vi tager spørgsmål i dag fra mailen miu@radio247.dk, da vores telefoner desværre er nede. Så hvis du sidder derinde og klemmer ind... Det kan betale telefonregningen. Ja, det er nok det. Det tjener jo heller ikke nogen penge i jeres portefølje, de her. Den er for stram, den koncession. Så er mailen ind til miu@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Der ligger et par spørgsmål til Ørsted, ja. Lars Persson. Teknisk. Ja. Ja, altså den begynder jo også at se lidt træt ud. Spørgsmålet er om det her Copenhagen Infrastructure Partners, som er nogle gamle Ørsted-drenge, som jo blandt andet tog kontrakten over i USA for næsen af Ørsted, om de er ved at have støkket en kæppehjulet på det her. Ja, man skal holde øje med de her niveauer for at se, om den bliver for træt. Men det kan også bare være sådan en hvilepause, som vi havde tilbage i november, december, januar, hvor at når nu den er kørt fra de der 340 op til 420, og så nu er den ned omkring de der 380, så vi skal måske lige lade den gå en uges tid mere eller to, for at vi ser om man det er rigtigt. Nu står det plateau, kan det jo både gå op og ned. Ja, det er jo det, og vi håber på, at det er fordi de kigger op og ser, og så er det, så vi må se, de er selv meget, eller de er forholdsvis stadigvæk optimistiske om, at de skal nå en kontrakt i USA, som er et af deres keystones, kan man sige, så... Det får de jo nok også, fordi du kan sige på den måde, de der projekter, det er jo spørgsmål. Altså, det er jo sådan noget krabatorder på et par milliarder mindst, ikke? Mm. Det er jo ikke sådan en lille en at sætte op for 25 millioner. At sådan noget, de der ligesom har fået en ordre eller to, så har de jo nok at lave de næste 4 år. Mm. Så bliver det jo næste tur i rækken, ikke? Mm. Så, hvad hedder det, så de skal da nok også kunne komme ind og få noget hulblind. Og det er jo glimrende, hvis vi kan få sat staben i den amerikanske statskasse og de amerikanske forbrugere. Jeg synes, det er stort. Det er imperialisme på et nyt niveau. Det er stort, at vi har et statsfirma, som sætter snaben ned i de amerikanske... Det er da fantastisk. Så jeg vil holde ud lidt, og så se, om vi ikke kunne få lidt varm luft i den ballon igen, så den kan stige. Altså, men det er niveauerne her omkring, man skal holde øje med. Således Ørsted, ja. Jeg vil gerne lige tilbage til dagens marked, og det niveau, vi holder os på der. Det der sker i verden, det er altså, at investorerne... Ja, vi har overstået kvartalsregnskaberne, så lige nu, så kan vi rette opmærksomheden mod, hvad der sker på de lidt større linjer. Og det der sker der, det er altså, at vi har et G7-topmøde, som starter i dag i Quebec, hvor... Ja, Trump, han skal stå over for sine venner, ved jeg ikke, om det er, men handelskrig er ikke på bordet igen, men det er i hvert fald et samtaleemne, og bliver det. Så er det altså i næste uge, at Trump, han også skal mødes. Han går direkte videre til at skulle møde Nordkoreas Kim Jong-un. Og så er det også i næste uge, at vi får rentemøde i den amerikanske centralbank, hvor vi forventer får en renteforhøjelse. Så det holder jeg lidt i skak, kan jeg se, her denne fredag. Mm. Lars Persson, i hvert fald så er vi minus, når vi taler det danske marked. Hvordan ser det ud i Tyskland? Jamen, Tyskland er faktisk nede med hele 1,3%, så der går det virkelig hårdt for sig. Der kom også nogle skuffende tal fra Tyskland. Ordreindgang til industrien, den faldt endnu en gang, så der var altså ikke tale om sådan en indgangsforestilling i Q1. Nej, der er faktisk næsten ikke... Og der er lidt aktier, men det er ikke mange aktier, der er i plus på det tyske marked her for morgenstunden af. Og sådan er det generelt, når vi kigger også til Norge og Sverige og Finland. Det er minuser til nogle af de store aktier. Egentlig også til boligen. Der skal man måske overveje alligevel at kigge lidt hen, fordi at kobberet stiger jo og er ny all-time high. Så det kan jo være, at det her tilbagefald kunne for en gang skyld gøre, at man kunne komme med i den her aktie. Men det er også en aktie, der jo alligevel allerede er gået 15%, gik lidt i stå i 17, havde en flot optur i 16, men kobber altså på vej op i nye stigninger, det plejer jo sådan at være... Og det plejer at være noget, du holder øje med, hr. Svendsen? Jamen det er jo... Nej, ikke bum, bum. Så far, jamen mindre end jeg skulle, fordi det kobber er jo først og fremmest en indikator på industriel produktion og aktivitet, og Kina tæller jo hårdt på forbrug af kobber, som input var. Så det er jo mere den vej, på den måde er det en god indikator, er der gang i verdensøkonomien eller ej. Men og jeg skal indrømme, jeg har ikke kigget på kobberprisen et stykke tid. Jeg er lidt mere interesseret i den, der ligger op af, det hedder aluminium. Og de kan jo sådan, dels, man kan godt bruge aluminium også i kabler, men det afhænger af pris og sådan noget. Men det er det går sådan set ret pænt, også for de andre, de tunge metaller, som jeg ved. Altså, det er jo så jern, ikke? Hele jernområdet. Men det er, jeg ved ikke, den er jo, boligen er jo kommet ret pænt op i pris. Mm-hmm. I gode gamle der kostede den 120, nu koster den 320. Mm. Så alt stiger. Ja, det var det. Men Norsk Hydro, kunne det så friste? 53. Altså? Ja, jeg er jo inde i den og har været for 32. Ja. Og jeg sådan set drømmer jo om at komme ud på 70, men det kan da være, det tager noget tid, men de er vel sådan set okay på det måde. Jeg så til min opdagede i går, nogle gange står der nye ting i kursen. Elkem er kommet tilbage på børsen, har du set det? Ja. Det var sådan en gammel, den har været væk. Ja. Og ved nu er han så dukket op igen. De der selskaber kommer og går. Ja, ja. Men nu er han tilbage på spilpladen også. Så må vi se, om sætter os ind i, hvor meget der nu er tilbage i det firma. Jeg kunne godt tænke mig at få vide, hvordan det går i Netcompany. Nu har den været i gang i dagens handel i 3 kvarter. Om den var faldet lige i starten sten lidt, og så var den lidt tilbage. Og skal vi lige over på det danske marked. Jeg tror faktisk, den ligger lidt uforandret. Der sker ikke det helt store med... 200 lige ud, så den falder lidt tilbage. Mm-hmm. Så ja... Der er nogen, der bliver fristet af at tage lidt profit hjem. Det kan man sådan set godt forstå. Ja. Sin Rasmussen, han vil gerne høre, at man også skal til at trække sig lidt fra Skov og Company. Den ser lidt lunken ud. Skal den ud af porteføljen? Det er en af dine, Lars Svendsen. Nej, det er Pearson. Er det Pearson? Jeg har den i porteføljen. Jamen, den har jo haft lidt svaghedstegn også, fordi at, de har været meget konservative i år med deres guidance. Men ja, altså, den bevæger sig vandret, så den gør lidt ligesom resten af markedet. Den er... givet et negativt afkast på 1%, og det er vel egentlig det, markedet har givet, eller lige det omkring i hvert fald. Så ja, altså man skal jo sætte sig et stop loss et eller andet sted, hvis man ikke har lyst til at blive overrasket en morgen. Men altså, ja, lige nu, altså, problemet er, at vi skal jo have lidt aktier på bogen, og der er sådan en af dem, det er ikke en af dem, der svinger aller voldsomst. Mm. Så jeg du lyder som sommerdepression, Per. Ja, det er jo også lidt. Er du lidt tung i dag, synes jeg? Nej, men der er jo ikke noget. Altså, der er jo ikke noget at hente. Altså, så man kan jo lige så godt være ærlig og sige, at folk kan gå ud i hængekøjen og tage sig en kold fra kassen. Det kommer an på, hvad for en... investeringsprofil, man har jo, om der er noget at hente, Lars Persson. Er der ikke? Ja, så hvis man kigger på aktiemarkederne, så har det danske aktiemarked givet 3%. Jeg ved ikke, altså, så alt i alt... Du har selv spekulanten, Tom Hågaard fra London, sidder også stille og er på sidelinjen med hans kontanter. Det er det, jeg mener. Mm. Altså, men hvis du nu ikke selv kan, vil jeg jo gerne give dit optimisme videre. Det er, har du set fragtraterne på bulkbåde? De er markant stigende. Der er købsignaler, alt det der, du drømmer om. Og Norden, han er jo, den har du, men han er da også begyndt lidt. Og Torm Tankskib er faktisk også begyndt at vise tegn på det. Jeg ved ikke, om der er så ikke så vild gang i deres marked, men der er altså tegn på liv i det gamle træ. Ja, så har du mærket det? Ja, det har jeg da også. Jeg fryder mig over, at Baltic Driver i 1300, og var det 65 i går. Men jeg synes, at det går noget træt med DS Norden, det må man da sige. Hvor meget tank er det, du har i din millionærklub på det følgelag? Ja, det er for meget. Altså, i værdi? Mm. Ja, det skal der jo lige regnes på, men hvad hedder det? Jeg har jo... Det er vel... Det må du vente. Det kan jeg svare. Ja, det kan jeg regne med. På. Så tager vi... Det var jo i går, at vi... Så Skov, han skal bare blive lidt... vælger måske blive lidt i, men han skal sætte et eller andet stop loss, måske 4-5% under det her niveau, og så satse på, at det er sådan en, der bare krabber igennem sommeren. Jeg har for 68-240, så det er et eller andet, der ligner 27%. Mm-hmm. Og hvad er... Vægt, altså. Vægten, ja. Dødvægten. Synes jeg da. Dødvægten. Tungt. Og med min, så trænger din portefølje til, at der kommer lidt gang i tankmarkedet. Jo, jo, men det er jo det, der er karakteren i det der. Og det er der, hvor jeg er op imod alt det, der man sidder og siger. Der er jo ikke... Der begynder at være spædetegn på, at nu vil der være liv i det her. Men de kan jo så også blive... blæst væk. Men der er jeg tænker heller ikke, det er ulækkert. Et par tankeaktier, jeg ikke har endnu, så kan jeg jo købe dem. Men, det er heller ikke hen over sommeren, der skal sejles allermest, tænker jeg. Der skal jo sejles hver dag, ikke? Når vi garne kan ses. Men pointen er bare, ligesom, hvornår begynder det her marked at komme op, og når det så ligger nede på bunden, så gider folk ikke have med at gøre. De sidder og siger, det er jo dødssygt, og det er jo en depressiv industri, der ikke rører sig. Og sådan er tankmark, og så lige pludselig bare, wow, så farer det op som en raket, hvis Suezkanalen bliver lukket, eller det gør det jo ikke mere, men det gjorde den i gamle dage. Skete det et par gange, men altså, så kører det, og det tyder på, at det er ved at skulle køre. Mm. Og derfor så er jeg faktisk ret optimistisk, og der er jo på tankvarer, som jeg ikke har endnu, og der går faktisk at lure på en. Det kan I jo købe den før mig. Det er en, der hedder... Ligesom så bliver det alligevel fredag. Der hedder Scorpio Tankers over i USA. Ja, den har du været omkring tidligere, hvad jeg talte om. Ja, egentlig var det Mogens Vad, som talte om den en dag, og så, jeg hører efter, hvad folk siger, hvis du ikke tror det. Det er der mange, men de tror ikke, jeg hører efter, hvad folk siger, men... Du ved, hvorfor at folk tror det? Ja, det ved jeg heller ikke, men det... Jamen, du der er så mange fordomme. Scorpio Tankers i USA. Ja, Scorpio Tankers. Og den er også begyndt, den hedder STNG som kode. Koster 3,02 dollar. Noteret i New York, og han er også en af dem, der begynder sådan at vise lidt. Det er produkttankskibe, har en stor flåde, meget fornuftig geschef, ser det ud til. Og det kunne jo også godt være, at du er en af dem, som man så skulle supplere med, fordi jeg har altså, jeg ligger lidt hårdt på Plimsoll-mærkerne i de andre allerede, så må vi nok hellere finde på noget nyt. Hvad siger du til den, Lars Pjørn? Ja, jeg fandt den ikke lige, men... Altså, det er jo nyt ord, jo. Ja, det er jo det, men... Scorpio. Altså, men... Tankers. Jamen, jeg er bare sådan lidt... Nu har jeg så meget tankskibe, hvorfor så investerer I mere? Altså, Fordi det bliver pisse godt, og man skal købe, når det er nede i hullet, hvor ingen vil købe. Der skal du købe. Og, men det er jo så der, hvor du kan jo ikke gå ud til alle de andre og sige, er det ikke fantastisk? Så siger de, nej, du er idiot. Ja, og det er derfor, jeg gør det. Så hvad hedder det, man skal jo ikke køre der, hvor alle de andre er henne. Jeg har lige læst en sjov historie med Buffett om det der med, at folk, der vil gøre det samme som de andre. Det var en mand, det var Warren Buffett, der fortalte historien, så den er meget autoriseret. Det var en mand, der døde og skulle i himlen, og han havde sådan set gjort sig fortjent til at kunne komme ind hos St. Peter. Han var oliemand. Og det var i gamle dage, da olieselskaberne ikke havde råber det hele, så man bruger sådan lidt hver for sig, og hver mand betalte. Men der var ikke plads til flere, for der var så mange i forvejen. Det siger, vores rum for oliefolk, det er allerede fyldt. Der er ikke plads til dig. Så tænker han sådan, det var ikke så godt. Så siger han, okay, vil du give mig en chance? Det er i orden. Jeg vil kun lige have lov at tale med dem et øjeblik. Så går han ned til rummet, der var stuen fuld af oliefolk. Så råber han ud over lokalet, der er fundet olie i helvede. Og så styrter alle ud af lokalet, der er helt tomt. Så siger Søren Peter, det var smart lavet, det der. Nu er der plads til dig. Værsgo, gå ind. Så kigger han, så tøver han lidt, og siger, ved du hvad, du? Jeg tror alligevel ikke, jeg vil være her. Der kunne være der noget om det. Nej, men altså, nu fandt jeg lige teknisk... Flokmentalitet, skal man passe på. Ja, det er det. Nå, Scorpio Tankers. Scorpio Tankers. Altså, der er jo både Golden Cross og købsignaler og momentum og det hele. Okay. Så altså, det kan godt være, at han endelig rammer en guldår. Det kunne godt være, der var ramt en olieboring der. Ja, så, Jens, han vil gerne høre til selskabet Orphazime, og det var i går, vi havde lidt fokus på de nye børsnoteringer i Danmark, blandt andet på minibørsen First North, men også generelt altså på hovedbørsen. Orphazime, som blev introduceret på børsen i november sidste år. Vi havde deres administrerende direktør med her i studiet. Jens, han købte 1.500 styk aktier i Orphazime på introdagen i november til kurs 80 for frie midler. Den er nu kun gået en vej for den. Den er nu under kurs 60. Mit urealiserede tab er på 26,5%, og det røde tal bliver jo større hver dag. Jeg behøver ikke nødvendigvis at sælge, men hvad vil I anbefale? Ja, så er vi en klassiker. Jeg har den også, og også købt den på samme pris som ham, og jeg var ikke... Det er jo medikoselskab, så det var sådan lidt længere historie. Ja, vi fik ikke så mange af dem jo ved tegningen, der blev... Men det er jo, de laver jo orphan drug ting til meget, meget specifikke sygdomme, som er... nogle af dem er hvad hedder det, medfødt, og det er det, som de... Og hvor du i virkeligheden bliver ødelagt og dør, hvis ikke du får... Den medicin er det, de håber, kan lave. Og det er 300 børn om året. Eller, nej, undskyld, 300 børn samlet er ramt af det i Europa, og så er der også USA. Og så er der to andre sygdomsområder. Men de ligger jo allerede og har 2020 som det tidspunkt, hvor det her forhåbentligvis kan vise sig at være i orden og kan komme til at blive solgt. Og det, og det vil sige, at de er meget tæt på afgørelsens time, ikke? Kan man sige, det er det, der er. Mm. Er, de har været igennem hele den der meget, meget lange udviklingsfase. Det er jo et selskab, hvor hvis nogen gerne vil støtte sig til større ting i den her verden, så er Novo Nordisk, så vi husker det jo, store aktionærer i den. Men så har de fået nogle nye penge til det. Det er, hvad det handler om, og ja, det er vilkårene for de her selskaber, at der er altså leveringstid i cirka, forhåbentligvis begyndelsen af 19, kan der komme noget om, hvor virkningen af det her. Det er vedmål i den. Så du er stadigvæk med på det vedmål? Ja, jeg har ikke suppleret op i, men det kan da godt være, at nu er den er røget ned, så må vi lige kigge på den, når de kommer med en ny rapport her. Det kommer halvår snart. Så bliver det dem, vi skal kigge på. Så kan det godt være, at man skulle fylde på, men altså, ja, det er biotek er jo ikke sådan, at der kommer ordre ind hver dag, og de er afhængige af få projekter. Ja. Det er spillet, den her. Det er lidt tilbage til de gamle dage, hvor vi havde en hel masse biotek-noteringer, ikke? At det er tålmodighed, og så er det de der faseresultater, der afgør, hvilken retning pilen peger. Og så i mellemtiden, jamen, så kommer der ikke nogen nyheder, så bliver markedet utålmodig, og nogen sælger, fordi at man har glemt, at jamen, som vi også hører Kusakivi sige, jamen jeg forstår ikke folk, der har købt en aktie og er med på en rejse. De sælger måske dagen efter. Men sådan er det jo ikke alle tænker. Alle håber på, at det vi så i Netcompany, det er, hvad der sker på børsen. Og sådan er verden jo desværre ikke. Mm. Når nu vi er i den sektor, så spørger Hans Peter her, om vi synes, at Christian Hansen er et godt køb lige nu. Jeg behøver næsten ikke spørge dig, Lars. Nej, fordi det er jo en af de der, også en af de der multihøje aktier, som ligger op i P40-niveauet, ikke? 40 plus nærmest. Ja, så havde den jo bare et skidt kvartal, sådan kan man sige, fra midt januar og så frem til midten af april måned, hvor aktien faldt tilbage og stagnerede. Og så ligesom om, at markedsdeltagerne har sagt, hvis vi skal søge nogle steder hen, vækst er måske ikke voldsomt, men der er hele tiden gang i den butik, ikke? Det er sådan lidt, jeg tror, markedet tænker i øjeblikket. De spejder lidt efter, jamen, hvor er der hele tiden noget konstant positivt? Og det ender så med at være over hos Christian Hansen. Så altså, har man den, jamen, så skal man da blive i den. Har man ikke købt den, så er det bare et spørgsmål, om det er ret tid i omhu nu at købe den nu, når aktien er steget i halvanden måned, ikke? Så det er det. Fordi det her, det er all time high, og det talte vi lidt om nede ved. Den er syvdoblet fra en gang på børsen. Ja. Den kostede 95, så nu koster den 630. Ja. Og så har den betalt lidt udbytte også. Det er jo så der, hvor vi også stod lidt med Ambu. Den er også bare gået en vej, ikke? Jamen, det kan være, at man skal lægge en lille billet ind, og så se, om den kan syvdoble sig igen over de næste antal år. Altså, det kunne man godt, tænker jeg, hvis man alligevel ikke. Men det er en mulighed. Man kan bare sige, om det er rettidig omhu. Den er måske... Det kan man altid spørge sig selv om. Ja, men i dag er markedet jo surt, så medmindre der kommer noget slemt noget handelskrig, og vi bliver rigtig sure på hinanden på det der G7 eller G6 plus 1 møde, det er jo nok svært, og det tror jeg ikke. Så det vi kan aldrig vide, hvad vi vågner op til på mandag, efter at Donald Trump har kigget Frankrig og Canada og de andre i øjnene. De ting, de taler om, er jo ret ligegyldige, om så må sige, for Europa, for eksempel. Altså, stål og aluminium er... Lige meget. Aluminium er lige meget for alle, fordi det er et underskud. Der er mangel på aluminium nu. Og stål, det er jo Kina. Så det andet, det er... Altså, det er jo sådan... Man spørger sig selv, er de børn? Altså, fordi det er jo sådan nogle gammeldags varer, om så må sige. Hvis det var Boeing-fly eller kinesiske mobiltelefoner... Spørgsmålet om, det er bare step 1 jo, og så kan det brede sig til noget andet. Det er jo klart, det kan man altid sige, men hvad hedder det, at det er altså ikke noget, og Lars Lykke står der forlover om at sige det helt ud til stedet, og sige, de danske stålværker, ikke, og de danske kulminer, og de danske, ja, vi har ingen, altså, vi har jo ikke noget at skulle have klinket. Det er den weekend, at der er G7-møde, og så er det altså næste uge, at det er Donald Trump, han skal mødes med Nordkoreas Kim Jong-un. Og så er det ikke han hedder kun Kim Jong-un, men ligesom Forenede Nationer. Det er det, der er virkelig betyder. Lav Svendsen for fanden. Vi er tilbage på mandag kl. 9.05 og tager imod markedet som altid, og det er inde på Radio 24/7's hjemmeside under Millionærklubben, at du kan følge med i vores portefølje, forvalters porteføljer på Nordnets platform, som er der, hvor I handler. Og jeg vil i plus, jeg er over de 250.000 kroner, så vidt jeg husker, eller hvad? Nej, jeg ligger jo i 243 eller sådan noget. Så. Så det ligger lige med toen i vandet. Hvad siger du? I dag er det en rigtig dårlig dag, så der skal du ikke kigge ind på din portefølje i hvert fald. Jeg er nede på 258, så nej, det ruller den helt forkerte vej. SAS har det værst i min portefølje, kan man sige. Men forleden dag, der var jo sådan en som Schibsted, der lige pludselig steg, jeg ved ikke, hvor mange procent ud af den blå luft. Så det skal man jo være glad for en gang imellem. Og SAS, så kommer jeg med trafiktal lidt senere i dag, Lars Pedersen, når du har så solgt Bioporto, det er den seneste handel. Nej, ikke Bioporto. Nej, hvad var det så? Bio-Gaia? Ja, om små 5 minutter her i studiet, så er René Fredensborg klar med rene linjer, en debatklub, hvor kunstnere kan vende, hvad der er oppe i tiden. Inden da, som altid, så er det tid til nyhederne her på Radio 24/7. Klokken den er 10.